Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedim. Hep beraber şey yaptınız. Yükselen yap, sen de katıl. 3, 4. Geçen, yani, ayak önce yaptınız. Son 3,